Zapraszamy do reklamy. Fenomenalne. Takie ceny robią wrażenie. A jaki wybór mają? Gorące oferty na wakacje? Na Allegro mają. A do tego w niskich cenach. Elektronika, produkty do domu i ogrodu, kosmetyki, moda i więcej. Łap gorące oferty do 12 lipca. Allegro. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 9 lipca, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Stawką ćwierćfinał Wimbledonu. Na korcie głównym Iga Świątek gra ze Szwajcarką Belindą Bencic. Ministrowie kultury pięciu krajów Europy Środkowej chcą unijnego funduszu ochrony ukraińskiego dziedzictwa. Sinice na Pomorzu. Sanepid zamknął 5 kąpielisk, między innymi w Gdyni. Iga Świątek gra o ćwierćfinał Wimbledonu. Na korcie głównym walczy z Belindą Bencic w czwartej rundzie wielkoszlamowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Londynie. W dotychczasowych trzech spotkaniach liderka światowego rankingu nie straciła jeszcze seta. Jak idzie Idze Świątek? Za chwilę w sporcie. Świadectwo przyjaźni w obliczu trudnej historii oraz szczyt NATO to tematy rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w Łódzku. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się przy okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że obaj politycy złożyli świadectwo przyjaźni w obliczu trudnej historii i przeprowadzili końcowe konsultacje przed rozpoczynającym się za dwa dni szczytem NATO w Wilnie. Skuteczne wsparcie Ukrainy w dążeniu do członkostwa w sojuszu jest dla Polski bardzo ważne, napisał w mediach społecznościowych polski przywódca. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dyskusja była krótka, ale bardzo merytoryczna. Uzgodniliśmy, że wspólnie będziemy pracować, aby uzyskać jak najlepszy wynik dla Ukrainy, napisał ukraiński prezydent. Jest zbyt wcześnie, by podejmować decyzję w sprawie akcesji Ukrainy do NATO, ale musimy wyłożyć Ukrainie racjonalną ścieżkę do tego, powiedział w wywiadzie dla telewizji CNN prezydent USA Joe Biden. Zaznaczył, że nie ma w tej chwili jednomyślności i zasugerował, że do akcesji nie dojdzie, dopóki trwa wojna z Rosją. Amerykański prezydent dodał w wywiadzie dla CNN, że trzeba jednak wyłożyć racjonalną ścieżkę dla Ukrainy, by mogła się zakwalifikować do tego, by być w NATO. Zaznaczył, że jest zbyt wcześnie, by zwołać głosowanie, bo są też do spełnienia inne kwalifikacje, w tym demokratyzacja i niektóre inne kwestie. Joe Biden wyruszył dziś w swoją kolejną podróż do Europy, której głównym celem jest szczyt NATO w Wilnie. Wcześniej prezydent USA spotka się w Londynie z królem Karolem III i brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Ministrowie kultury Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii wzywają Komisję Europejską do stworzenia specjalnego funduszu dla ukraińskiej kultury. Deklarację o ochronie dziedzictwa kulturowego Ukrainy w czasie wojny szefowie resortów kultury pięciu krajów podpisali w Rydze. Minister Piotr Gliński podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że chodzi o odciążenie Polski i krajów regionu bałtyckiego od pomocy dla Ukrainy. Zaznaczył, że państwa nie wyrzekają się tej pomocy i jej nie unikają, tylko trzeba wywrzeć presję na inne kraje, by też zapewniły wsparcie ukraińskiej kulturze. Wezwanie Komisji Europejskiej do tego, żeby Komisja Europejska wreszcie powołała oddzielny, specjalny fundusz wsparcia dla kultury ukraińskiej. Bo takiego funduszu do tej pory w Unii Europejskiej nie ma, dedykowanego kulturze ukraińskiej, i to jest wstyd. Po 500 dniach wojny Komisja Europejska do tej pory nic nie zrobiła w tej kwestii i to jest skandal. W dokumencie znalazł się też punkt o powołaniu Międzynarodowego Funduszu pod auspicjami UNESCO. Polska po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wsparła 111 ukraińskich instytucji kultury. 6 kąpielisk na Pomorzu zostało zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Kąpać nie wolno się na 3 plażach w Gdyni oraz 3 na Mierzei Wiślanej. Jak informuje pomorski sanepid, zamknięte są kąpieliska w Gdyni, Babich Dołach, Śródmieściu oraz w Redłowie. Sinice pojawiły się także w Jantarze, Stegnie oraz Kątach Rybackich. Sanepid przypomina, że kąpiele w Zielonej Wodzie mogą spowodować wysypkę na skórze, biegunkę, wymioty i bóle brzucha. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Robert Grzędowski. Iga Świątek gra ze Szwajcarką Belindą Bencic w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Po 9 gemach jest 5-4 dla Polki, a więc dla liderki światowych list w starciu z aktualną mistrzynią olimpijską. Brak przełamań, Polka ma drobne problemy z odciskiem na kostce, z jego powodu po 3 gemach poprosiła o krótką przerwę medyczną. Po meczu Świątek z Bencic na korcie głównym Wimbledonu swój mecz o awans do ćwierćfinału rozegrają Hubert Hurkacz i Serb Nowak Djokovic. Nie zobaczymy już za to w tegorocznym Wimbledonie Magdy Linet. Grała dziś w drugiej rundzie debla w parze z Bernardą Perą. Polsko-amerykański duet dość niespodziewanie przegrał z Brytyjkami Baines i Lambsden 4-6 i 4-6. Jest to mocno rozczarowujące. Na pewno będzie trudno to przełknąć, ten przegrany mecz, bo zaważyło tak naprawdę parę piłek, miałyśmy swoje szanse. I w pierwszym, i w drugim secie, więc to na pewno trochę boli, tym bardziej, że mam wrażenie, że byłyśmy dużo bardziej doświadczone. One grały bez presji, więc wiedziałyśmy, że przy tych ważnych punktach będą chciały iść za ciosem i będą grać agresywnie i trochę żałuję, że nie udało nam się wykorzystać tych paru szans. Mówiła Magda Linet. Szanse na awans do półfinału Mistrzostw Europy do lat 19 mają za to młodzi polscy piłkarze. Grają właśnie z Włochami w swoim ostatnim meczu grupowym. Rozpoczęła się druga połowa. Na razie wynik to 1-1. W 8 minucie biało-czerwonych na prowadzenie wyprowadził Igor Strzałek. Wyrównał 10 minut przed przerwą Luis Hasa. By awansować do półfinału, Polacy muszą wygrać mecz z Włochami. Polskie rugbystki za to nie na podium w tegorocznych Mistrzostw Europy w odmianie 7-osobowej, a tuż za podium. W drugim i zarazem ostatnim turnieju cyklu przegrały dziś półfinał i mecz o trzecie miejsce. W półfinale lepsze Francuzki, w ostatnim spotkaniu Belgijki. Polki były także czwarte w turnieju pierwszym w Portugalii, w Algarve. Ostatecznie na podium Mistrzostw Europy stanęły więc reprezentacje Francji, Hiszpanii i Belgii. Polki czwarte bez medalu, po raz pierwszy od 2019 roku. Mamy właśnie piłkę setową, więc Robert, obserwuj teraz to, co dzieje się na ekranie monitora, a ja opowiem Państwu o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś bezchmurnie i zachmurzenie małe, tylko na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane i tam możliwe jakieś śladowe ilości deszczu na krańcach północno-wschodnich, w samym tym rożku, w samym północno-wschodnim koniuszku. Od 24-26 stopni na północnym wschodzie, 28-30 w centrum, do 31-32 nawet na południu kraju, tak było w najcieplejszym momencie dnia, no ale w dalszym ciągu ten upał mamy w tej chwili na naszych termometrach. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie kraju stopniowo wzrastające, od 9-12 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich, 13-15 w centrum, do 17 na krańcach wschodnich. Jutro, tak jak dziś, na zachodzie zacznie się chmurzyć, pojawią się przelotne opady deszczu, mogą się zdarzyć także burze, no i lokalnie mogą być to burze z gradem, w dalszym ciągu piłka setowa. 40-40. Równowaga, tak, postarała się o to Belinda Bencic. O tyle trudno, że to przy jej zagrywce. Na razie te piłki setowe. Zapraszamy do reklamy. Chciałam to kupić na wakacje, ale jak patrzę na te ceny... To sprawdź na Allegro. Gwarancję najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. No i niestety w meczu Iga Świątek, Belinda Bencic 5-5, a więc gramy dalej. Motoryzacyjne, niedzielne popołudnie, my też gramy dalej w audycji Po drodze z Trójką. Wakacyjna rzeczywistość, mamy kumulację powrotów z weekendu, mamy też wyjazdy i powroty wakacyjne. No dużo nas na drogach generalnie, u nas więc jak zawsze do 20 informacje o utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej, o tym co dzieje się na naszych krajowych głównych trasach. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel, Witold Lazar. No to jedziemy dalej. She was from